Bueno, zintzilik irratiko erretegian zaudete, eta bueno, gure ohiko gai batekin zoritxarrez, horeretako hainbat gazte, zei kasu honetan, ba, aurki, ba, ez baldin badira gauzak aldatzen, ba, espetxean egon daitezke. Zei gazte hauek dira, 2008an eskualdean atxilotutako 21 gazte horietatik, ba, espetxeratzea agindua jaso dutena. Eta horietako bi gurekin ditugu, Josu eta Aitor, kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, ba, agian, bueno, jungabe atzera, hori askotan kontatu dugu, nola izan ziren atxiloketa horiek, espetxean egon zineten, zenba denbora pasatzen duten espetxean? Bi urte, mikrofonoari hitz egin, zebestelako mikrofonoak dira. Bi urte, ondoren kalera, eta orain dela hilabete gutxi batzu, ba epaiketa izan zenuten, eta bueno, sententzia atera da, orain dela hilabete batzuk, ez? Eta sententzia honetan, ba, esaten du, ba, sei gazte, ba, espetxeatuak izan bazaretela, sei bat urte, ezta? Sei eta sei terdi inguruko, bai, kartzela zigorrak. Kartzela zigorrak. Badakizuen noizko izan daiteken hori, edo... Ba, bueno, egon duzen rekurtsua auzitegi gorenean, eta ez dagoela epe finkorik, baina bueno, epe laburrian. Ez dagoela, ez dut esaten alako epe finkorik, baina bueno, ba, bai, epe motzian edo izango dela bai. Edo zen egunetan beraz izan daiteke, ezta? Urte guzti hauetan bai 2008an atxilotuak izan zinetenean eta bueno, gero ondoren baita ere bai epaiketak egon direnean horrela, ba bueno, mobilizazio ugari egin dira herria, manifestazioak, akampadak, bueno, ez dakit, segurazki zerrenda luzea da, bestia daude, web orria dago baita ere, baina azkeneko atera dena izan da gure etxeko ateak zabalik dute kanpaina. Zer da kanpaina? Bueno, ba, kanpaina hau sortu da herrialdetik, ba, jakiteko herrian ba, lagunen eta ba, elkartasuna jasotzen degula, eta beraien ateak zabali dazkagula edo zertarako, eta elkartasun seinale bat. Elkartasun honetan, bueno, web horri bat baitare badago, gaztetxeko, bueno, arzo gazte bat es.blogespo.conen, topatu daiteke, baitare horretako gaztetxean ez, horretako oga.info, eta hor atxikimenduak emateko aukera dago, ez? Bai, hori da. Dute, bueno, bai atxikimendua, eta bai gero dago, ba, kartela berakin argazkia atera, eta bialtzeko aukera, eta dagoeneko, ba, bueno, jende desintek atera du argazkia, eta hoxe. Atxikimenduak gure horra ratxaldean begiatut, eta ja irurondi gora zehoazten, egun oso gutxitan, ez? Hori da, bai. Gazkiak ere, bai. Bestela, mobilizazio gehiago badituzue hola pentsatuta, honetaz aparte badode gauza gehiago urrengo datetarako, edo? Bueno, hor, sententzia firmia den egunean, urrengo egunean prentxaurreko bat emango da, eta hor emango da, ba, mobilizazio berrien berri, eta hori. Bueno, prinsipioz orain, ba, harreman dinamikak, eragile ezberdinekin ari egoten, ba, gazte antolakunde ezberdinekin, sindikatuekin, alderdi politikoekin, eta bueno, pixka gaia zabaldu eta gaia kaleratzia. Bueno, gurekin zaudete, Josu eta Aitor, lehen ere aipatu dizkidazue, beste lauen izenak, igual, gogoratzea de ondo legoke, zeintzuk dira beste lauek? Ba, Xavier, Maitane, Josu, Arkaitz, Jon Aitor, eta ni. Eta, bueno, dena gazteak, ez dakiz emat urte dituzuen, 20 gutxi, ez da, denak ez? 24, 26 bitartean. Ba, eta zue zer dela, eta espetxera zei urtetarako, zer delitu egin duzue, ba? Ba, leporatzen digute segiko kide izatea. Bera, segiko kide izateagatik, ez? Suposatzea egiten duzu, egiten zenuten lana, lehen aipatutakoa, ez pixka ba, ba, gazte mugimenduan eta gaztetxetan. Ba, joiorra zenean nabarmentzia edo, ba, azken nean lan politiko bat egiteagatik kartzeleratu nahi gaituztela, ba, berez zilegi izatiaz gain legezkoa beharko ludukeen ba, jardun batengatik, eta bueno, ez, ba, hori ulertezina leheno balin bazen, ba, oraingo gara jauetan ba, eta ulertezinagoa dela, eta hori, ba, hoxe. Ba duzu, itxaropena, aipatu duzu horrengo garai hauetan, garai berri batzu, ez pentsatzen duzu, elkartasuna aldetik, agian ez, mobilizazioa handiak egonda eta horretan, ba bueno, igual itxaropena horretan, ez da? Ba, hori da, jendian aldetik, ba bai, jasotzen duzu lain darrek tola, baina geho azken finean ikusten zu ba gauzak ez diela latzen. Ta berdin jarraitze dutela bai. Bai, atxiloketekin eta bai zigorrekin. Hor gainera pixka bat pentsatzen dut hor loteria kasu bat izan dela, ez? 21 atxilotu izan ziren, horietako gehienak espetxera momentuan, gero eta orain 6. Ez, izan zitaz, bai, eta zuek, bueno, edo beste 21 horietako edo zein, ez da? Eta hori dauden froga, ba, dena tortura pian egindako ba, akusazioak, eta bueno, gero bestelako ba, DVD batzuk, kamiseta batzuk, baina bueno, batez ere hori ba, tortura pian egindako ba, antolkionbazioak, baina norberenak eta irugarren pertsonenak. Bale, ba, ba, bueno, agian gogoratzea, zoretako oga.info, eta hor badago atxikimendua eman, lotura bat, eta bueno, bertan sartu ezkeo, ba, ba esan bezala gaur irureunen bat dola zeuden, ba, bueno, pentsatzen dugu, ba, horrengo gunetan, ba, geixi egongo direla. Ez dakitze ba, gehiago esan nahi duzuen, bukatzeko? Bueno, ba, bukatzeko, ba, hori gazte jendia, ja, ba, bueno, ez desanimatzeko, eta, bueno, hain martxan jarri den, ba, zugua prozesu eratzaile horretan, ba, parte hartzeko, eta, bueno, denan gainetik, ba, irabazteko dakagula dena, herri bat eraikitzeko eta hoxe, ba, aurrera denei. Hoxe, ba, bueno, ba, mila esker gurekin egoteagatik eta ea suerte daukazuen, eta, bueno, ea lortzen dugu, ba, zeiak herrian gelditzea. Venga, esker asko.